mobile.pl lub do salonów Play. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 24 lipca, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Ministerstwo Spraw Zagranicznych potwierdza śmierć w Grecji dwojga turystów z Polski, matki i syna. W sumie zginęło już 60 osób. Cypr, Hiszpania, Bułgaria zaoferowały natychmiastową pomoc. 12 osób usłyszy zarzuty w związku z nieprawidłowościami w pomorskiej strefie ekonomicznej. MSZ potwierdza śmierć dwojga turystów z Polski, matki i syna. Rzecznik prasowy MSZ Artur Lompart zapewnia, że rodzina tragicznie zmarłych jest pod opieką ambasady i biura podróży. Z bólem musimy potwierdzić również te informacje, które przekazywało również biuro podróży. Wśród ofiar pożarów w Grecji mamy dwóch obywateli polskich, którym ambasada wraz z biurem podróży zapewnia, znaczy członkom rodziny, których ambasada wraz z biurem podróży zapewnia pomoc psychologiczną i oczekujemy na przyjazd do Grecji członków ich rodziny. MSZ apeluje, by Polacy w Grecji byli bardzo ostrożni, śledzili informacje lokalnych służb i stosowali się do ich poleceń. Ponad 60 osób zginęło w Attyce. Tak twierdzi burmistrz Rafiny. To w tamtym regionie doszło do największej tragedii. Greckie władze na razie potwierdzają śmierć 50 osób. Około 150 jest w szpitalach, kilkanaście w ciężkim stanie. Greckie służby wciąż odnajdują kolejne ciała osób, którym nie udało się uciec przed ogniem. Są wśród nich dzieci. Najwięcej ofiar jest w miejscowości Mati, która została całkowicie zniszczona. Spłonęło tam prawie 1000 domów. Ci, co przeżyli, opowiadają, że nie było odpowiednich informacji, planu ewakuacji i skoordynowanych działań. Wielu zostało samych w walce z żywiołem, który w ciągu zaledwie kilku minut zajmował domy. Niektórzy Grecy nadal poszukują swoich bliskich. Pocieszające jest to, że znalazłem zamknięte drzwi od domu moich dzieci. Mam więc nadzieję, że udało im się uciec, mówił jeden z mieszkańców strawionych przez żywioł terenów. W nocy z plaż w okolicy Rafiny ewakuowano ponad 700 osób. W akcji ratowniczej brały udział jednostki Straży Przybrzeżnej i dziesiątki prywatnych łodzi. Ogień we wschodniej Attyce wybuchł w poniedziałek po południu i z powodu silnego wiatru szybko się rozprzestrzenił. Obecnie trwa dogaszanie pożaru. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. Grecki rząd ogłosił stan klęski żywiołowej i poprosił Unię Europejską o pomoc. Cypr, Hiszpania i Bułgaria zaoferowały ją natychmiast. Władze w Atenach uruchomiły Europejskie Centrum Reagowania Kryzysowego, które koordynuje pomoc, zbiera oferty z unijnych stolic i przekazuje Grekom. Cypr, Hiszpania i Bułgaria zaoferowały samoloty, wozy, wysyłają też strażaków i służby ratunkowe. Poinformował o tym unijny komisarz do spraw pomocy humanitarnej Christos Stylianides, który leci dziś do Aten, by rozmawiać z przedstawicielami greckiego Centrum Kryzysowego i ocenić sytuację na miejscu. Jeśli greckie władze uznają, że konieczna jest dodatkowa pomoc, wtedy państwa członkowskie zostaną poproszone o wsparcie. Wcześniej solidarną pomoc w walce z pożarami unijne kraje zaoferowały Szwecji. Wśród 8 państw, które wysłały swoich strażaków i wozy ratunkowo-gaśnicze, jest Polska. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Wracamy do kraju. 12 osób usłyszy zarzuty w związku z nieprawidłowościami w pomorskiej strefie ekonomicznej. CBA zatrzymało dziś 8 osób. 4, w tym była prezes i wiceprezes strefy, mają stawić się na przesłuchanie. Chodzi o wyłudzenia dofinansowania do projektów w ramach Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego, mówi prokurator Maciej Załęski. Łącznie 93 różne zarzuty, w tym obejmujące wyłudzenie dofinansowania ze Skarbu Państwa oraz funduszy europejskich, prawie 15 milionów złotych. Zarzuty dotyczą nadto usiłowania wyłudzenia dofinansowania kolejnych 41 milionów złotych, podejmowania działań zmierzających do ukrycia przestępnego pochodzenia pieniędzy, przestępstw skarbowych oraz przestępstw korupcyjnych. Zatrzymany został syn byłej prezes strefy, Wojciech K. Zdaniem prokuratury to on kierował grupą, która wyłudzała pieniądze. Miało to być w latach 2008-2016. Stopa bezrobocia wyniosła w czerwcu 5,9%, czyli spadła od maja o 0,2 punktu procentowego, czyli liczba bezrobotnych spadła poniżej miliona. Osoby młode przy tak niskim bezrobociu nie mają żadnego problemu ze znalezieniem pracy, mówi wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed. Niskie bezrobocie, to młody człowiek łatwiej sobie znajdzie pracę, a starszy ma trudniej, stąd też większy nacisk na szkolenia, na przekwalifikowanie dla osób starszych i te programy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Środki będą przeznaczone właśnie dla tych grup. Bezrobocie jest najniższe od 90 roku. To był serwis Trójki.

podrapać i napaść na bank. Być czarnoskórym i śpiewać jak Sinatra Frank. W czarnym Pontiaku czarną nocą gnać, mieć boks na ptaku i z ptakiem grać. Na Dolnej czy Westendzie, nieważne, mnie się wszędzie chce spać. Na Dolnej czy Westendzie, nieważne, mnie się wszędzie chce spać. Dolny Manhattan czy Górny Mokotów, to samo, bo ja tam do snu jestem gotów. Listy z podróży. Jako czwarty nasz list z podróży kablujemy wam, drodzy nasi, rozmowę z przyjacielem o Mokotowie. To znaczy przyjaciel będzie pytał, a ja na podstawie źródeł będę przyjacielowi odpowiadał. Już mam pytać? Tak. Co leżało u podstaw tak ostrego niegdyś antagonizmu między Dolnym i Górnym Mokotowem? Położenie leżało u podstaw tego antagonizmu. Sam fakt, że Górnomokotowianie zamieszkują Górny, a Dolnomokotowianie Dolny Mokotów. Tak. I co to stwarzało? No to właśnie stwarzało przesłanki geopolityczne konfliktów. Pierwsi mówili o drugich, że są na niższym poziomie, a drudzy o pierwszych, że patrzą na nich z góry. I do czego to prowadziło? Do przeróżnych złośliwości, które sobie antagoniści wzajem płatali. I tak na przykład po pierwszym, kiedy wszyscy Polacy jeżdżą taksówkami, Dolnomokotowianie pędzili na Górny Mokotów i tam wyłapywali wszystkie taksówki Górnomokotowianom, a Górni to samo w tym czasie czynili na Dolnym. Cytryny pewno wykupywali sobie nawzajem? A, oczywiście. A jak na przykład czereśnie brali do ust Dolni na Dolnym, to już pestkę wypluwali na Górnym, oczywiście, żeby się tam ktoś na niej poślizgnął. Żeby się Górnomokotowianin tam poślizgnął, naturalnie, oczywiście. To samo ze śliwką, ale to zależnie od sezonu, naturalnie. Dziewczęta podrywali sobie, to znaczy jedni drugim. Tak, absolutnie tak, ponad wszelką wątpliwość. Natomiast nie zaślubiali poderwanych. Albo też, to znaczy kiedy już nie mogli poderwać? A to obrzydzali sobie wzajem dziewczęta. Właśnie. Przechodzili koło takiej pary i na przykład rzucali takie eksklamacje. Też. No czasem to się kończyło, może nawet i przykro dla eksklamującego, ale ziarno wątpliwości było zasiane. A co z gazem? A obniżali ciśnienie, Dolni Górnym zwłaszcza. Właśnie, w jaki sposób? Wyciągali gaz z przewodu, włączając na przykład odkurzacze do palników gazowych. A sami gotowali na tych właśnie odkurzaczach, to znaczy postawionych sztorcem tą rurą wydechową w górę. A Górni w odwet? A Górni w odwet powodowali przerwy w dopływie prądu znowuż u Dolnych. No w tym celu włączali im na przykład w godzinie szczytu dodatkowe oświetlenie, uruchamiając nieczynne latarnie. A z wodą też coś sobie wzajem wyrządzali? Nie, z wodą nie. Nie? Dlaczego? Bo nie wiedzieli jak. No ale dzisiaj już nie ma tego antagonizmu między Dolnym i Górnym Mokotowem. Więc dzisiaj brak tego antagonizmu. Brak. Podobno jest to zasługą radnego Kurzydłowskiego. Oczywiście. To jest jego osobistą zasługą. To jest zresztą zgodna opinia Dolnego i Górnego Mokotowa. Właśnie. I jakże on tego dokonał? A najprościej w świecie. Radny Kurzydłowski po prostu okiełznał całą defetystyczną moc przestarzałego dzielnicowego antagonizmu i pchnął ją w jedynie słusznym kierunku. W jakim kierunku? Tego już niestety nie dowiemy się, ponieważ radny Kurzydłowski zgasł przedwcześnie, kierunku nikomu nie ujawniwszy. Cześć jego pamięci. Ten rodak z Warszawy nie ma swoje zabawy. Kino, motor, płeć piękną, boks, różne hobby na cały rok. Siedzi w mieście wygodnie całe 6 dni tygodnia, a w niedzielę na trawkę da skok, na trawkę da skok. Po co nie ma jak zieleń w taką letnią niedzielę. I zabawa na wyjść, zabawa na wyjść, siedzi na 102. Jedno słowo się powie, już się cieszą kumplowie. W szczególności zaś Zośka, ja. No to jadziem na Belany, cała paka Rusia dziś. Pańka Feluś, tej siebrany, ruda Zośka, ja jeździ. Pod tę pachę wieś panienkę, a bałówkę w drugą rękę. Pod rana na Bielana, ubaw na 102. A dziki ziordę swam, ci ziordę ruda Zośką ja. Antony na harmonii, trararara gra. Pan Antoni na harmonii nam polecznie gra, jak cholera. Tak faktycznie nie powiem, ładnie jest w Wilanowie. A Rembertów nie piękny, co? Albo Pyry Baniucha, no. Ale ichnia przegrana, kto do równa Wielano. Gdzie zabawi się lepiej, no gdzie? Gdzie lepiej, no gdzie? Tam frajna i zieleń, każdą jedną niedzielę. I zabawa tam jest, zabawa na fest, siewi na 102. Każdy jak ten artysta tańczy polkę i twista. W szczególności zaś Złośka i ja. No to jadziem na Belany, cała paka Rusia dziś. Pańka Feluś, ten ciemrany, ruda Zośka, ja jeździsz. Pod debachę wieś panienkę, a bałówkę w drugą rękę. Pod rana na Belana, ubaw na 102. Tańczyki ziordę swam, ci ziom z rudą Zośką ja. Antoni na harmonii, trararara gra. Pan Antoni na harmonii nam poleczkę gra. Jak cholera. Jak dorwemy dzwoniaka, może być czasem draka. Każden przecież twój honor ma, a tu sam się lebiega pcha. Niech wariata nie struga, spływać w krótkich kapcugach. Jak z nerw wyjdę, to wycisk się da, to wycisk się da. Gdzie nam będzie weselej, jest frajna i zieleń. I zabawa tam jest, zabawa na fest, siebie na 102. Towarzystwo siebrane, moje kumple kochane. W szczególności zaś Zośka i ja. No to jadzie na Belany, cała paka Rusia dziś. Pańka Feluś, te siebrany, ruda Zośka, ja jeździ. Pod tę pachę wieś panienkę, a bałówkę w drugą rękę. Pod rana na Belanach, umaw na 102. Tańczyki ziordę swam, ci ziom z rudą Zośką ja. Antoni na harmonii, trararara gra. Pan Antoni na harmonii nam poleczkę gra. Usia, siusia, łajsiu, siasiu, esta, esta. Proszę państwa, kiedy jest trup, to trzeba go pochować. Ale trzeba uważać, żeby krety nie wywlekły prawdy na wierzch. Była wojna! Wojna została wygrana, kto trzeba zabity. A teraz jednych pochowamy, a drugich nie. Dawać mi tu Antygonę. Witaj, Kronie, obyś żył wiecznie. Abym, abym. Antygono, zabiliśmy twojego brata. Wiem, wuju. To zdrajca? Wiem, wuju. Zakazuję go grzebać? Ale obyczaj każe grzebać. A ja zakazuję, bo to jest moja ziemia i nie będzie mi tu grzebał żaden obyczaj. A jak się nie podoba, to I love you. Bokowie cię pokażą. A niech mnie pokazują. Wam! No, że też ja muszę znosić takie imponderabilia. Służba! Słuchajcie, służba. Pójdziecie natychmiast sprawdzić, czy ktoś aby... No nie tak natychmiast! Zaraz, wracaj! Pójdziecie sprawdzić, czy ktoś aby przypadkiem nie grzebie zdrajcy. Gdyby ktoś grzebał, to złapać tę Antygonę. I parlando. Zrozumiałem. Patrzcie, go zrozumiał. Uczony czy co? Ciekawe, skąd u służby taka elewacja? Ja jestem strasznie immanentny. No to z tą Antygoną! Łapie się! Łapie się! Cały czas jest łapana! Szybciej, szybciej, bo tracę aparycję! Łapie się! Stop, proszę! G- Grzebałaś, co? Grzebałam. I co teraz? Każesz mnie zamurować. A może mnie ruszy sumienie? Nie ruszy. Kurde, nie dała się nabrać! No to co? Murować! Jeszcze jeden nowy dom. Kreonie! Jestem Zeus! Ale mnie wkurzyłeś! Trzymaj antenkę! Gdzie jest mój piorun? A, jest! O Jezu! Ja ci dam, Jezu! Zanim wyjaśnię, skąd ten skecz kabaretu potem w dzisiejszych propozycjach powtórki z rozrywki, to najpierw wyjaśnijmy, że Jarema Stępowski zachęcał do miejskich wycieczek i do tańczenia poleczki i już tłumaczę. Skąd ten dramatyzm, tragizm, dramaturgia na naszej antenie? W ostatni piątek w Akademii Rozrywki zapowiadaliśmy wielki, ba, międzynarodowy, pierwszy zlot fanów legendarnego już kabaretu potem. Wyemitowaliśmy sporo materiałów zarejestrowanych w Trójkowym Studiu imienia Agnieszki Osieckiej i na kabaretowej scenie Trójki, ale jest ten jeden skecz właśnie był, który się tam nie pojawił, a sporo listów otrzymaliśmy w jego sprawie, no to nadrobiliśmy. Nie wiem, czy to dowód zamiłowania naszych słuchaczy do greckiej tragedii, ale nawet jeżeli, to się proszę nie przejmować, my podpisujemy się pod nim z przyjemnością. Po tym skeczu kabaretu potem zaprezentujemy piosenkę Wojciecha Młynarskiego, którą zaśpiewa Anna Maria Jopek. Na pytanie, co łączy oba materiały, odpowiadam I Love You. Miłego słuchania życzymy. List z wakacji piszę ci, zaczęłam na głębokiej wsi. Dopisuję we Wrocławiu, PS, I love you. Przez pogody dziwny traf zniszczył mi deszcz, szpinak i szczaw. Sporo drobiu zmokło w szczawiu. Bez wielkiej nadziei, zgubiona we mgle. Za oknem gwizd ekspresowej kolei, przyjedziesz nią? Nie, raczej nie. Czas zabijam. Tam jak padł antyczny Rzym, wiem już, kto to był Oktawiusz. PS, I love you. Ważniejszych spraw nie tykam. Był tu ktoś z agencji CAF i dla mnie wpław przepłynął staw. Zabawniejszych nie mam spraw już. PS, Śpiewała Anna Maria Jopek, a powtórkę z rozrywki przygotowała Natalia Grzeszczyk. Muzyczna poczta UKF. Jest godzina 13.30, Halina Wachowicz, Michał Jakubik, Tomasz Żonda, witamy. Przez najbliższe pół godziny czekamy na Państwa muzyczne propozycje. Nasz numer telefonu bez zmian 22 7 3, adres mailowy również ukf@polskieradio.pl. A na początek formacja The 3 Degrees. We'll always love you. Piosenka ma 40 lat, a brzmi ciągle fajnie. The Three Degrees i My Simple Heart. Ten utwór przypomniała sobie pani Teresa, prosiła, żebyśmy zagrali dzisiaj. No to zagraliśmy. 22,7 trójek klubu KF małpopolskieradio.pl. Pani Ewa pisze, że chciałaby posłuchać dzisiaj piosenki Corporation Jacka White'a. Podobno jest wśród propozycji do listy przebojów, ale trójce go jeszcze nie słyszała. Yeah! right to the top. Take it right to the top. Jack White w muzycznej poczcie UKF. 2022 klub UKF @polskieradio.pl. Teraz będzie urodzinowo. Pan Adam pozdrawia Magdalenę. Prezent chyba nawet niezły. Pet Shop Boys, Always on My Mind. Always on my mind to grupa Pet Shop Boys. Faktycznie dla mnie nie było w trójce. Też w trójce dla mnie było ONA i nie chcę dawać tego, co najlepsze, o czym pisze pan Karol ze Stronia Śląskiego. Zabieram z łóżka ciuchy, słyszę jeszcze kilka słów. Nie chcę dawać tego, co najlepsze. To grupa ONA z płyty Bzzz. No i widzę, że Piotr Barno wprowadził Państwa dzisiaj w mocno rockowy, gitarowy nastrój. Poproszę utwór zespołu Danko Jones First Date. Bardzo lubię ten zespół, kiedyś go słuchałem na Woodstocku. First Date, electricity. When you walk in, you suck my circuitry. Back it up with attitude. When people sweat it out, you always play it cool. I think I know you. I'm gonna bet that you like Super Chunk and Joan Jett. Get your quick fix in my car. You got a sweet tooth and I'm your chocolate bar. Muzyczna Poczta UKF po godzinie 14 w tonacji trójki. Dziś Anna Gacek i Wojciech Mann. My już dziękujemy. Halina Wychowicz, Michał Jakubik, Tomasz Żonda, R.E.M. na koniec. Sing along when your day